الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رو منگو تاسو دا اللہ پدی کور کرا جمعیو چیزا مند دی رور بچی نکاح وا داغ نکاح شرعی او دوا دپ سلسلہ کی منگو تاسو دا اللہ پدی کور کرا جمعیو داوا د او نکاح زمونږ او ستاسو د خوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ټول انبیاء علیهم السلام سنت طریقه دا زمونږ او ستاسو خوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د نمخه انبیاء علیهم السلام نکاحونه کړو نو مناسبم داوی چې نکاح سنت تا چې د سنت طریقې مطابق وشي او دا د دین اسلام یو اهم مسله ده قران حکیمم د نکاح شری احکامات په تفصیل سره ذکر کړي او احادیثو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح احکامات د خزه خاون حقوق هغه په تفصیل سره ذکر کړي دا زموږ د دین یو لوی حصہ ده او نکاح د انبیاء علیهم السلام د سنت ندی دیو جن سوک چې د الله د حبیب دیو سنت نه مخړای ناغد الله حبیب فرمایي چې هغه زمانہ نه ده تاسو هغه حدیث کې درس کې تیر شول چې هغه سو صحابه کرام راغلیو او یو په کې دا ویلو چې زبر نکاح نکو یو وی زبر شپې ټول شپه عبادت کوم خوب بنکو او هغه درې شخص ویلو چې زما به همیشه روزی کوج کوم بنا نو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ته چې پته ولګی دا نادریو کسانو ته وی چې نکام زما سنت طریقه را د شپې ز خوبم کوم او تهجد او قیام الليل او عبادت او نوافلم کوم دارنګه الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما نفلی روزمی او کو جمی ودا زما سنت دی فمر رغب عن سنتي فليس مني چا چې زما د سنت طریقې نه مخ واړو نو هغه زما نه لږه دیو جن په نکاح شرعی باندې د نارینه زنانا سمره سمره دین محفوظ کیږي او حفاظت کیږي نکاح د شریعت مطابق په کار زمي پښتنو کې یو نقصان دی خپل اولاد کاغه بچي دي او کاغه لور دا چې کله یو ځای کې دا غي مرزي دی نو دا غي مجبور کول د شریعت نه خلاف خبره ده ساري بناتو ته مشکار شریف وایو نو کتاب النکاح شروع ده یو زنانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرالا نکاح دور کی دا فریاد او دا شکایت دے و نم دا سوکچا تلاش ناورت وید اللہ حبیبا زفلار پیوزے کی پنکاح ورکرم خوزما خوخنوا نا حدیث مشکات تھیلی کی راغلی فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ورطا استا خوخنا کتدانی وې چې خوشاله مخ دې کا و دی چې په خوه دي نورستانه کار سره شوی دا یو خپل اولاد مجبور کول نه دي پکار یو کوشش دا کوي چې د ډېر معصوموالي نخپل لونه بچي دا چې سره تړای ما ځکه ځنی اوقات کې تا یو ویلې او دې کې رښتکه لري چې غلوې شو دا خوه نه خبره دغه نه پریشان ایوش کله خپل لور خور سړی او زه کې په ماشوموالي تړلې او چې هغه لوي چې هغه زه خوښي دغه نه ډېره پریشان ایوش دا کوشش هم پکار دی او قران حکیم دا اختیار ورکړي وای فن کی حو ما تواب لکم من النساء اې زما باندې غانو کوم زینو کې یا غزه د شریعت مطابق او د شریعت نه خلاف نی دوی کوم زهولو کې چې تاسو خو هي نو په غزه کې نکاح کوي چې شرعاً پای کې څه نقصان نشتا غزه د حیا د دینداري ده نو شریعت متطهره دا اجازه ورکړي او قران حکیم د دې زنانو سمره حقوق ذکر کړی نو دومره حقوق بل چا ذکر کړم ندی او ندی زنانو تا غ حقوق شو کور کول شي الٰه العالمین دا وای چې یو مسلمان دا بد خپل خزی سره د شریعت مطابق وخت یې راي الله وی وعاشروهن بالمعروف د شریعت مطابق دی او سره د خپل بیبي سره ژوند یې راي زمون پښتنو کې دا یو ناپوهی دا چې په بازي کورونو کې ناپوه خلک چې د دین سره واسطه ني ناغه خزه د وینځنم بدترین طریقې سره ساتي. اعلان کې رب العالمین فرمای ولهن مثل الذي عليهن ويفدي د دې زنانو حق نشتا لکه څنګه چې د خاون په دې حق نشتا ور د جانبین نه حق دي. مصیبت دې خبرې جوړ کړې چې مو خپل حق واړو د بل حق نه ادا کړو وي زندگی والا ثاني دې الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي اے وی بادشاہ دے نو داغم حقی او در رعیتم پی حقی نو هر سڑے دے دخپل حق دا کولو کوششو کی اخپل معاملہ دے اللہ لو سپاری خاون خود خزن حقون غواڑی خود خزن حقون خیال او لحاظ بساتی دیر تاسبو گو رئی پرز دا قیامت چی دیر خاون دان آغا با پرز دا قیامت د خپل خوځو په سبب اور او جهنم ته ځي. واځو کاتو کې ګور د عالمان د مور او پلار نن سی وای اگر د هر زنانه جو ناغریبي د فریاد په شکل کې ماته په موبایل باندې نمبر دې چې پیدا کړي هغه کې داوي چې خاون به له سو کالو سره نماز تپوس قدر لنه کړ ما تپوس قدر نه کوي نما ورته د مشران جرګه کې لاړ شي نا په جلا شوې نه مې مشران شته ان مې حکومت کې سوچتا یاد ساتي د کم خاون نه چې خزه پریشان دا په دې رښتو کې ډېر قریب رښتیا دا دغه خاون به د دې خزه په سبب الله رب العزت د جهنم اور ته ورځي. دیو جنداد ضروری خبر اگر دا دا دین یو مستقل حصہ دا چی یو سڑے نکاہ کئی نو دا نکاہ دا حقوقو نمزان خبر کی چی زمان دی خضی پا مابانے سا حق دے اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ورہ نبی علیہ السلام پا خیرنہی خطبہ کی فرمائے لی آدھا تور دین خلاصوا آگے تا خطبہ دا حجت الودا ودا وئے وئی استوسو بن نساء خیرن اے زما امتا د دې زنانو بارکی د خیر وصیت واوري د زنانو بارکی د خیر وصیت واوري دې سره خپل ژوند تیر کړي د شریعت مطابق. نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي د نکاح بارکی و یو زنانو سره د نکاح بارکی د رغبت سلور خبرې وي یادې لپاره نکاح کوي چې مال ډېر دې یره دې مان نه به ماتم سمې لاوشي یاد نه سب دوچت والد وجنا چې دا د لوی خاندان او د نسب زنانه دا او درې موجدای دا غید حسن او د جمال د وجنا او سلورم خبره دا د دین د وجنا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکه المرأه لاربع یو زنانه سره د نکاح د رغبت سلور خبري داغه مال داغه جمال داغه نسب او دین مدا الله حبيب صحابي ته وي فرض فرض ذات الدين ته ور دین والا ګورا دین والا ګورا نو کله چې په زنانه کې یا نارینه کې دینداری دا دیو جن رشتي د دینداری په بنیاد باندې پکار دی. یو نارینه یو هغه ته خور نور ورکه نوم دا اخلاق او دینداری ته وګوره دینداری ته وګوره او که زنانه سو کئم نو داغي دینداری او ایمان تکتل پکار دي لکه الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمای مشکا شریف حدیث ته وای اد دنیا متاع دا ټول دنیا لغون کې سامان دي او د فائدې شیر چې تر مرګ په سړې ورته وخير متاعها المرأة الصالحة د دنیا په دې تمام سامانونو کې بهترین سامان اغنی کا دیندار مسلمان بیوی دا وخير متاعها المرأة الصالحة بهترین په دې سامانونو کې نیک بیوی دا نو نیکا بی بی دیو جن علماو یو مانا دا کلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا دا حسنی مانا دا المرأة الصالحة وی اللہ ما تا نیکا بی بی راکی نیکا بی بی دا دا اللہ رب العزت پا نعمتونو کی اولوی نعمت تے او نیکوال راضی پا ایمان او دندار ایوانی نو پا دی که دی خبر و غیر خیال او لحاظ ساتل پکار نا او مسنون طریقی مطابق دا وعدا غاداب لکنی کا شرعن حدیث کی راغبی مشتاہ شریف کی باب اتڑے وی بابن باب دے پا بیان دی کی جی پا نکاہ کی با اعلان کے یعنی شہرت پہ کے نمونگ بازی مسلمانان دا سی جی وی دی وجنہ مستحب دا دی وی نکاہ دی پا جماعت کی اترنے شی دی جماعت کی مقصد ہے جی دیر خلق خبر شی تکا پوچھ رکی یا کور کی ام نکاہ کی گی خو استحباب دے مستحب دی سنت دی پا جماعت کی دی جماعت کی مقصد ہے جی دیر خلق خبر شی تازو بکتی دی زمون نکاہونو کی دیر خلق راجب کی نو چه نکاہ تڑھنے کی گی نو بیاد ودری کسان پا گوٹ کی کی گی بگی پا برا با تر اچان کئی چنک ہے ازمون دی پختنو کی او ناپوی دام دا و یا را چه دا زنانو دی نمونو نسو خبر نش بگی پا برا با دی آیا دی که من نکاہ تڑھنے آیا ویجی ربا یا فلانی ملا خوی طول و یا زمون دولو زنانو نمونو خلق لو دا د جہالت خبری دی دا چې د خپل امهات المؤمنین نمونه علی د صحابيات روایت دي دا غي نمونه علی نو نکاح کې اعلان مقصد ده دا چې جماعت کې پسونو خلق راځم دي او نکاح دې پټه تدل کې دا الله حبيب وي اعلنوا بالنکاح نکاح کې تاسو شو کې اعلان چې خلق خبر د دې نکاح مقصد هم دا ده او شری حیثیت انداز چې خلق خبر شي یعنی کا پس لکه په خوانه نام مسلمانان چا و سکول چا و پتا سی به وی شری چا و شواره وی شری چا مټیای د نکاح پس سفراکم سنت طریقه را ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلات والسلام بی بی وا دا مخکده بل په نکاح کې وا د په حبشه کې د دې خاون وفات شو او دې هجرت کړو د خپل خاون سره د ذکر عزت تیر شو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نجاشی ته خبرو لیکلو د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها د نکاح لپاره او د ابو سفیان لور وا او په دغه وخت ابو سفیان د تمام مشرکان او مشرو او دا الله د حبیب په دشمنی کې ټولو کې اول نمبر و د ام حبیبی نکاح شو او کله چې پلار لا پته ولې به د سور دشمنی کوم او زما لور خدا الله د حبیب په نکاح کې لار وګوره هغه وخت دشمن د خود دشمن د خلې نه دا الفاظ راووت وی هو الفحل الذی لا یجدع انفه دا الله حبیب داسې جوان دی چې دا خپل شکت کولې شي ا دا خلکو پوز کټ کای پختو کې خلک داسې وای ا وی دا پوز سو کټ کو ز سو کو او زما لور دا په نکاح کې رااله ا ام حبیبی عجیب شانو ام حبیبی رضی الله عنها عجیب شانو مسجد نبوی کې دا څومره مسجد نبوی چې اوس د ټول مدینه منوره و الله دې موږ او تاسو مسجد نبوی او حرم د مدینه ته ورځي نو دا څومره مسجد نبوی چې دا ټول مدینه منوره و دا غتول تاریخی ځایونه په دې جمعات کې دنه دي الله دې رب العزت موږ او تاسو بوزي چې هغه کې هغه ځایونه صحیح کو د ام حبیبی رضی الله عنها کور دی د نبی رسول الله نه بیا نه وي او غیر شاپیر دای کورونه مدوم حبیبی رضی اللہ عنہ کورم په مسجد نبوی کې دننه ده ابو سفیان چې کله صلح حدیبیه ماته شو او نبی رسول الله د حمله اراده کولا نو ابو سفیان باندې hebat راغ او دې راتلو صلح کی تجدید کړو خدای الله حبیب قسم خورل چې نه دې صلح ماته کړی ضرور دې سره د صلح تجدید نکو دا ابو سفیان په دې شفاعت کې او سفارش کې راغلو چې نبی رسول الله ته سفارش وکړي چې حمله و نکی نو خبرې سمې نه خورو نو د خپل لور به کور ته وردل نشو مې حبیب رضی الله عنه د حضور پاک بستر را غړې درې پرته و ناغې زر زر بستر را غونډه کړ لوی پلار رسو مسلمان شوی او صحابي شوی ډېر د اسلام خدمات وکړي ناو خيار چې لور زما را بسترول را ټول نا ورته وي خپل لور ته وي چې بچي دا بستر خو دې را غونډه کا ولی دا زما د ناست قابل نه ده که زه د دې د ناست قابل نه یم د لور بيبي ورته وایي چې دا د سید العالمین بستر را او زما والده ته په حالت شرک کې ته د دې د ناست قابل نه یې د حضور پاک بستر ته راوړل نه کا نو د امي حبيبي رضی الله عنها نه کا دا تړلې شو و په حبشه کې نو چې کله حد نجاشي نکاو تړل او د خپل طرف نه یو ډېر لوی مہر مقرر کړ نو صحابه کرام چې نکاو شو پاسېدل ورته پاسای ما سنت د انبیاء علیهم السلام دادی چې نکاح پسې څه خوراک کوي د دې تاسو وښوي نکاو شو لګ دې یا ډېر دې د وس مطابق قرض بنر اخلي او هغه کې هم ګورل اګر انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارو مدار په نیت ته قدیمیتی کوئی جدا سنت تری اگر تو ایجی خلق بولی جی بایدی که خوڑو سونا پی گئی پی خبر بارا ایو معشوم ہوئی وادل تری وائی کسی خوراک مراکنو نچراتا بلی معشوم ہوئی لئی وادل نی قبل شو جیسا فکیلا نو قدیمیتی مکوئی جی بایی وادل و مقبلی گینا جیسا فکیلا کلک شیر او کڈیر دی خطی قدیمیت مکوئا نیت راول چې دا سنت دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو نکاح پسې موږ خوراک مسنونه طریقه او چې وادو شي ناغه پسې ولیمه سنت تا خو چې څومره چې اوس قرض دې نه راخلی نیت دې په کدانه کې یې برابر پورې خلق خان دی ځکه دا موږ تاسو چې موضوع کو نامو دې لپاره او چې الله راضي دې خلق برابر پورې خان دي تاسو لواو کوز د ماخوتن نو د سوګری د پار راغلی چې بای بیا په خانه خان دي نو بس اون مول دیو کو ستړې شوې خپ ساړه کې رااله هو تا غوړ بل چا د پار کړ نو اسم در نه ملا او نشو دي نه سمره وسی نبی رحم السلام په سفر کې ویو نه کا کړو صفیه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دا د دې سره نکاح شوی په سفر حالت رضا الله حبی صحابه ته وی نکاح چو شو ویچا سره کې سین و راړای ویچا سره کې جوړی ویچا سره او شو روټای و نو درستخانه وګړولو پاغي واچول دا د نبی رسول الله د واده ولی بوا کچا په درستخان کې جوړی واچول مدام سنت دی او دی باندې ولی به سنت ادا شول ولی ما سنت طریقه چې چاو شکر کړم چاوسته او دې ټول کلی لاغه قیمتي روټي ورکول شنو ورته کی کنه خود ولی می په دې دعوت کې دا یو خیال پکار دی الله حبیب وې د ولی می دعوت پټولو کې ناکار ده خو په دې خبره چې مالدار راغواړي غریب ته شړي نو کدا سي چې غریبانو ته خبر نه دی او مالدارانو ته لوخوا نو دا الله حبیب دې تو عام تا شر تو عام وې چې دا واده غروټۍ پټولو کې ناکار روټۍ دا چې غریب ته شړې او مالدار ورسره بلي ورنه دا مسله شریعت کې ور په ودونو کې کباځه خلک ملمنو له خروټۍ ورکه او عوام او خلک دیوالو ته ساده ورګي دا په حدیثو کې ثابت خبره ده ٹھیک ہے خبره ده دا موږ د دین خبره ده هر چاته دا غو عزت مطابق هو بادشاہ راغه نو بادشاہ ته د بادشاہ د شان مطابق روټۍ کېږي او یو فقیر او غریب راغه داغه ته داغه د شان مطابق روټۍ کېږي دا تفاوت زموږ په شریعت کې څه ده دا ثابت ده ځنه وخت شریعت یو مسله خو خلق له پته نه وي وګوره ململ اداور کله او مال ادارا کنا پر روټۍ کې د ملمنو او د قربانو د تفاوت فرق دا د شریعت له ثابت خبره ده د ولیمه سنت ته خو چېغې کې یو داسې چې بس غریب هم راوبله او مالدار هم راوبله بل په ولیمه کې د ولیمې د روټۍ نه منه راغلی خو کای کوي دا معلومه شي چې دا د فخر د پاره ورغی لکه موږ او تاسو پښتانه درس کوي چې خوا کې تربور او عزیز او واده کې یو دی پوخي نو دی وایي که کار دی او کار سی خو دغه بدو خامخا پخو هغه یومې حلال کړی زمادي کې هو بدو خامخای نو کدی روټای ورکولو کې په بل فخر مقصد دی نو زموږ استاد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دینه منع فرمایلی چې چیرې حالاتونه معلوم شي کنه او حالات دا سی کنه حالات چې ځینې اوقات کې موږ تاسو غواړو په روټای په ولې مخه 15 لک روپۍ لګاو او مولا غریب په جمعات کې وګی نه او دا هغه تنخواه او د بال بچ غم نکړ دی او فقیر او د مسكين او د جمعات د جوړولو غم نکړ تاسو غواړئ هر سړی په واده لکونه لګي او چې موږ جمعات جوړیږي لږه او څو بډاګانو تسری او سپینی جنډي ورکړي او هغه وی پر روډو دغه نا غریب کله په ګاډي دا چې وردن وردو کی دا غدورو په چندې د پاره کې ګاډي والا د ځان نه سنبالې نو بابا به وجلې جو باتونو او پسرو سینو جندو جوړو او په واده باندې څه هر څه له کونو روپۍ لګای ودینه معلومه ده چې موږ تربور نه ځان مخکې کوو نو ولیمه سنت طریقه دا خو دې کې دمای عزت مندو چې هغه کې فخر مقصد دی څومره جواده ساده یې کړ نو هغه ډېر با برکت دی صحابو کې لوی لوی مالدار ترين صحابو خدا سي ودونه کړی چې الله حبيبم ته نو خبر اے چې الله حبيب دی وادنه ني خبر نور خلق به ته سور خبر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډېر مالدار صحابي په مالدار ترين صحابه کرامو کې اوسو کو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او داسې مالدار او چې مال ټول په دین د نبی رسول الله معجزه او بیبيانو ته وي وی زما د نفس مال چې په پتا سو د ټول نه ډیر لګي هغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ځکه نبی رسول الله بیا نه ډیر د فقیرۍ په حالت کې لاله اخر عمر کې چې کله وفات کیږي نو بیبيانو ته د خوراک ضرورت نور بشر یو يهودي له سکولې ګل چې مال په نیټه قرض ور بشرا کړ نا حبیبیانو یې کور دا غی یهودی انکار وکړو چې ته قرض غواړی او زما مال ختمول غواړی ما سره بس شي غاڼه کې دی الب قرض درکو مثلا زما لا پیسې و نو خو له اعاذ بالله مدا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما خو اسمانونو عالم امین غری او د زبکو عالم امین غری او یهودی په ما باندې د امانت او دې خبرې اعتماد نکړي نو زغره گانا کا اللہ دا حبیب جنگی زغره او غیر یهودی سرکی خوا پا دیر سواع او ربشو کی او دا دوار جہاد و سردار دی دنیا نلاغ او غیر زغر آغشان دی یهودی سرکانا پرتا دا دنگو افتاس و دکی خمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تغیری په زمانه پس چې مال بدر باندې تعالان کوي څوک به عبدالرحمن ابن عوف او دا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بچو عائشہ بی ورته وزلوي ويستاف والد دی الله د سلسبیل ووست سلسبیل د جنت په چینو کې وشي چې الله وي عینا فیها تسمع سلسبیل هغه شي ته وي ويستاف والد دی الله د سلسبیل د چینو کې ووست کوي په موږ یې ټول مال تعالان کړي دا الله دا حبیب بی بیا مطبع مال و او بی بیا نیم داسی بی بیا نیم کچا با زرگون روپی رو لگلی ما خام پوری بسنو آبی خیرات کری ما خام پوری بیسی کری چی سمر سبرال البس ما خام پوری بکور کری یو ذل عائشی بی بکور کی او ناواز سوا او فقیر آوازو نوین جی تیوی دا کور کی سپراتی دی دا بنا ورکا دا چی اغیر ورکا ناورتا وی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ته استغفر او جو تا اماتا ته روزه ماته ته یی نچ ما هم به ته روزه پس ماته د بیبی ورته وی تا مال یا دورنا اے د دې خلقو نزان هیرو خیر خیرات مخکې وو خیر عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سرد دمر مالدارای نا سرد دمر مالدارای نا وعده کړه او د الله حبیب نه خبر علام کی پاغلس و کسانو کی دام دے داشرہ و مبشرہ و بارہ کی مو ترتیبوار بیانو نکری ناغا پا یو سیڑی کی دازان لوالی اشرہ مبشرہ وخبرت ټولو خوښه ده. اشاره مبشره وباره کې د جمعې په خطبو کې مونږ یو یو اشاره مبشره ذکر کړی دا واوره چې دا اشاره مبشره شو دګه په خبره باندې دا ضرور ځان ته واوره چې دا اشاره مبشره شو او د دوی کوم شان دی او دوی څومره د اسلام خدمات کړی او د دنیا کې ټول عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه لسو کسانو کې دی چې د جنت زیر کې شوی په جنت زیر کې شو او عمر لوی شان عمر رضی الله عنه چې کله په شړو والے شو او هغه د ژوند نه نا امید شو ځکه صحابه ورته تو د پي ورکړ ناغه پي د زخمونو نه واپس راووتل مې پوه شو چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د جوړې دوره وی دې شپږو کسانو کې ځان ته خلیفہ جوړ کړ یو هغه کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د دې چې مشورې له دولوي زما خو مبې خبره ده چې زه غواړم نه جوړېږم څه دې خبره وایي نن په مشورې جوړې دې زه خو نه جوړېږم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خصوص له دور مالدار صحابي دې وعده کړي او د الله حبيب نه خبر د الله حبيب په جامو رنگ ګولې دې جوړوي او د خپلې بيبي او ناوې نه په لګې درې وې دا او نتا وعده کړي و وی کوم دی کې وی پان سوار او کسمرا مہر دی ورکړې وی دا الله حبیب د کجوري د اډو کې عمر سره زر مې په مہر کې ورکړې دا الله حبیب ورته خولي موقع اگر کې اوګټ ذبح کې اگر کې اوګټ ذبح کې دغه چا واس د ګډلې ذبح کې مې حدیث ذبح کې ماتاو سي دا الله حبیب کله په درستخان کجوري شو دي یو بیبي او زینب رضی الله تعالی عنها مداغه په واده د الله حبیب صحابه په غوخو روټي ماډ کړ او داغه د نکاح عجیب شان کله چې دې تخپل خاون طلاق ورکو عدت ختم شو مدا الله حبیب ورته د نکاح پیغام ولې ګلو دې وڑا غل حدیث کرا غل ام المؤمنین زینب رضی الله عنها اورا وږي دې کې قاصد راغه چې سید العالمین زرا لې ګلې موتا ته د نکاح پیغام دې د صحابيات عجیب شانو ناوې زه په تراغې پورې سکوم نه تر سوچ می الله سره مشوره نکړي را پاسه دا او د استخاره د دو رکعاتو نفلو نه استخاره ور الله سره مشوره اوس موږ استخاره دتو دا دتو چې بل نه وي الله سم وګورا او په نصیب کې می سری او قسمت کې می سری او استخاره نه دتو نو او ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہ په نفل ولا الله سره مشوره کوي ګوره د عمر لوی خبره بارک مشوره کوي ابره طرف نه وحی رااله د زینب بیبی نکاح په عرش کې تړلې شوی ویګه خبره بار حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته بدی بیبی وی ودا الله حبیب د دینور بیبیانو په نسبت زما تا سره دری خبره د فوقیت دی یو کته د چانوته نظم داغه وسه دا د نبی اسلام د ترور لوروا وی کته د عبد المطلب وسه نظم د عبد المطلب وسه او د الله حبیب دا نه کاونه چې د دینور بی بیانو دي د چاپلار تړلی او پاره کې پلار سفیر او د چاغه کې رور او زما په نکاح کې سفیر سو کو جبرئیل علیه السلام او د زینب بی بی نکاح اسمانونو کې تړلې شوی الله وی فلما قد وازید منها وطرا زوجناكها اله العالمین و ما در سپ نکا در کا عام نکاحونو کی چی جاب و قبول ادا پا دے نکا کنو مت زینب رضی اللہ عنہ پا نکا کی دا اللہ حبیب صحابہ پا غفر اٹھا ایمار کرے نو ولیمه سنت طریقه سمره چې چا وسوي هغه مناسب دي زما عزت سند کوي خو رواجونه باندې دا چې بعض خلک غریبانان واده چې کوي کنه ناغه وادي داسې کی چې بیا سو کال زیل نه راځي لکه یې بدای چې دې پزان لازم کړی نس ثواب نیت ته چې دې دور دور خلکو له یو یو جوړه زه جامع خلک او دا بختیار ته یو دا بدره مې دا رسمونو رواجونو سره په واده سره دا شي زما چې څومره خیال له بعض علاقو کې دبر رسمونه دي چې ټول عمر یو سره بار تیر کی بس صرف یو واده پیو کی او کوم چې له بعض سره په ودونو کې دمر قرضدار شي چا بیا اخلاصونه نشي نو ساده طریقې سره ودونه پکار دي قربان صاحب څنګه دې پکار دی او مصیبت دې پښتنو کې هم وسه سلاکه سے گزاره کی بلور چې پیدا شي سوک مبارکی نه دي میراث کې ول برخنه ورکي او کو ودایې بیا بل وې دور دور پیسې را کوي دا پیسې دا ګو ورا کته سور پیسې لیا ول وې چې تم روي چې راډاو چيني راډاو لرګي راډاو دور دی ګنا نو دا په شریعت کې حرام او ناروا دی دا په شریعت کې څه شی نه حرام او ناروا دی نو په دې اس قسم ساغستن نه دی پکار بعض اوقاتو کې بعض خلک داسې کوي چې اخلي نه و دومره بوج بھی کی یو ځل موږ په درکې مدرسه کې یو کس راغې خاندانی سره یو ير تاسو دی بل خاندانی سره ویدر زه د خپل لور په نکاح شي ته نه غواړم و دومره دومره سونه وکړ ناغریب خاصونی له تیار شو او بیا ور سره ما خاندل لیدي بچیو اګیره کې بیا سپیده ولګی د شراب ما ورته قرضه خلاص کړی وی نه مزنی وو دومره بوج په یو زمونه کې دی چې دا هغه به الوی لوی سړی بچیم ګرځي خدا غا قرضې نه خلاص نه دی نتی دیندارې لوګره ولې کې لکه کډېر کې ځان د پاره کې مال خو نه راکه دا غا رسول تولی سوناو که خو چې رسول تولی بیا تر سپینې ګیره خلاصي کی دا نو ډېر با برکت نه کا و دا غه چې پاره کې زما عزت مندو رسم ریواج او دا خبرې پکې نه الله دې موستا سو ودنا او ټول معاملات دا د شریعت مطابق کی چاغه کې اس قسمه دغنی ودونو کې ګوره یو خدای دې خو سړو اختلاف ډېر خطرناک سره دی خطرناک کار په دې ودونو کې زنانم راځم شي بیا خپل پر دې او ټول سړي ورته نکي کوي نو څومره دې پرګری چې په ودونو کې دا په بل څه کې نکي دي څنګه خبره وایي اذن دې لیکري او سره مو سره درکه بکې ناشته تاسو ته دې پېښ نه نومې نال دا هغه کنا کلمو لوي دا شیطان پرې دا خزي ته شیطان زور وري هغه چې ته تجربه کړې وره وی دا زنا نه په شیطان زور وري مې کړې چې وادي په یو فور کې نو شیطان هغه زنانو نو چې ګره ټول عمر خو په موامو مشرک کړي وز بدا مهربانی کوي چې د واده دار زده وزما منای وي په خبره باندې نو دا ور سره دی و منی چیرې د ټول مرمغ جوړ ورته اکرې د واده د افته یا میاش به موږ ستابو نو پاره ګری پردم پری ک غړې دې شي غړې کی کتاړي غګي تاړي غګي نه دا وایي چې بازار دې نو پاره واده چې تیری کی کړه نو دای کې ایمان نه نیو د حیا نه هزار بالکل بیغه مکړه نو واده سنت طریقه را دا څنګه چې موږ یو سنت ژوند وکاو او ورپسې مو حیا هم لاړ شي او ورپسې مو ایمان هم لاړ شي لکه په خوا به موږ ملک او د ټول علاقو کې دار واجب بچي به سنت بچي به سنت وره نو ماما به ور سره پاس سور کو غلبې پټکه وواد او هغه ماشوم او ماما ور سره غنا ډاله تلیات بودی نه یې وټول دیو درگاه نو ګرځیدل نو د درگاه طواف کول خو عبادت دی نئی بخا عقیدی او دی ایمان نیزان خالی کو نو بیا برال معشوم بے سنت کو نو دا سنگا سنت تی چه سنت دی ادا کو غو ایمان دی پکے بھائی لو نو اسے نئی یو سنت وعد جو اندے کو پاگے که سورا سورا نقصاناتو نکو نو دی خبر و خیال پکار لے او دین ویم دیتا چه کم معاملہ مخلرال آنگا دخپل علماء و نزان پویو لواغ شان کوت چیر منکر وعد دی سنگا طریقہ بھائی او که یو ځای کې ریوس نه شي زموږ لیکري او ګډا سره او بیا تاسو د محله کې په جمعات کې وفات شو او خدای کارنامه ما نه معلوم دی جمعات کې ما سوتن موز لناستو او په انتظار او نفل او کل تسبیح اړول او جمعات کې روح ورکو اوس به تاسو هغه څه بیا پیژنې یا به نه پیژنې تاسو مرګون والا خو خلک یاد لري نو داغه بچو په خاکه مخالو په دې بچو په دې سنت او په ختمه په خلکو ډمانم راوستل او پورا پروګرام به جوړول داغه کور کې کوئی کې چې بچي مشوره کوي د انوسی د سنت او په کې لوی پروګرام جوړ کوي چې پټی نه لاله بده وصول سنت کوي چې په پروګرام ور ټول رسم ریواج ور ټول ته ځي بچي چې لاله د ټول سنت کوي هغه الله دومره خیسته مرګ ورکو ورس که یو کور کې رسم ریواج می چنه دي چليږي دا خو دي چليږي راشه جمعات کې ته کېنا کنه دا حضرتان وی رحمت الله علیه زموږ دی علماء دیوبندو کې اولي عالم تیر شوی اته سوه تسالی فی دی کړی اته سوه کسانی فری کری نو ایده پا کور کی وادو ناغوالدین والا چاوی دی دادی اخیرانه بچه مونگا پختانمو ارمان با پی ریجو وی پا دی ارمانو نو ریجو ارمان ریجو دیلوی جلال و رسول خن آراز اگر ناغی ورطه چی تانوی رحمت اللہ علی بخبش او سم گرد خلق ناغی ورطه امو دا سنگا یا خو نکا سر کار دی نور دمون پا وادا کس کار دی او سم گرد دا پختانه او د ناپوی دی وجنوی چی دا مولا خو نکا سر نوم دا دمانو دا دنگ دنگ سر ایسا کار دی وی تانوی رحمت اللہ علی دی اصلاح کوشش کولو خو اکورنی پوا نشو دجی پا کم ارز وادو نو په خواخوا نورې سر ل نو ټانګې والله لویللو چې یو ل بجې دو ل به زما مدرسه کې سبا خېږي را پسې را شي نو کلی پرې خو بل کلي ل لاړو تا رحمت اللهلی بیا دا اولیا او به زرګانو کار دا چې چاله زره هم نه رس چر وي چې چرته چا او تختولو کوسه شو نو خبرې راولی ول ز نه مړیم او نه چې ته تختې دلې فلانی کلي کېیم او چې واده ختم شي له به درځم ناغا کلی والا وی دولو د ده پلاس توبا ویسته ویمون غستازو دی وادل کتن چه مونگا مم دازی کولا که دیسه کئی وچه تا دل تراپت شوی مون طول کل استا پلاس بیعت کو او اللہ سا وادا کو چه زمون پا وادا کی برس مرواد کنی نظمائی دکنی دالا قنتی جون دی چه مونگا تاس وادا دکانداری دبچی ختنا لور و دول زوی و دول دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم په طریقې باندې کو که څوک خوشاله خوشاله وي او که خفای نو خفه وي خدای الله د راضی کولو کوشش وکار او که دا څه وادم کو دا د تبلیغ باندې مولا محمد الیاس رحمت الله علیه او یزید درشتدارو کې وادون ان تران د واده مبارکې له ورته واده مو شوی ورته هغې څو خوب خفنو دا واده والو ورته وی چې نشو خفنو او که خفاو مون ته جرګه وکا واده کې خلک جرګه وي ته ګوره څوک بګوره خفای او یو واده کې چې څه خوخه وای کړی به ولې خا ماما او ترا او خپلوانو باندې کو جرګي کې او په جرګو دي ځان فر رضا کړ او الله او د الله رسول دې په واده کې ناراض کو نو د ماما د جرګي او د تر د جرګي غم په سرشته چې دا ناراض دي او د الله او د رسول د خفقان غم نه کوي موږ هم داسې ودونه کوو چې په خپلو خپلوانو جرګي کو او الله او د الله رسول څه کو آ ناراضه کو الله دې موږ او تاسو نه ناراضه نشي هغه کار دې رانه الله والی چې الله او د الله حبيب زموږ او تاسو ناراضه شي درود شریف وایي صلی الله محمد و علی محمد كما صلى تعالی ابراهيم و علی ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد و علی محمد كما باركت على ابراهيم و علی ابراهيم الہ العالمین زمون غوډه ټول امت وړا او دې ګناهونه معاف کړي الله خاتمه په ایمان کړي زمون دې روح دا واده ورته الله مبارک کړي او د خیر او برکت او د خوشحالی ذریعہ او رجورت الله دې زوجه نو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي الله دې ټول امت حاجتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي او دې ټول امت بیماری پریشانی ختم کړي الله زمون ټول خاتمه په ایمان کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله